şerefin efsanesi. Yine çizilecek birçoğunun kestanesi. Tabi zor bu durumu kabul etmesi. Hani piyasada bir dehanın beklenmesi. Ama ne desem sonunda ben oluyorum asi. El alemin rapçisi yazıyor kim ve Paris'e. Geçtikçe yıllar kabullendim gerçeği. Bana da burada kalıyor bak dört köşe hadise. Bu yüzden hiçbir şey umurumda değil. Penguenler ülkesinde ben rap yaptım eğil. Hep örselerde güneşimi karanlıkta belireceğiz. Topu devireceğim sonra hep beraber delireceğiz. Caddede akslara hükmedeceğiz. Sahnede bakslara küfredeceğiz. Sizinle deli gibi dans edeceğiz. Yo bu da size fazla. Hadi gazla. Üste de kalkan Rocky gibiyim. Eli kaldır. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Büyümedim hala serseriyim. Sizi takmıyorum. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Yo hadi ses ver aksın ender. Ülke Titanic olmuş ne yapsın ender. Bilim ve sanatın gömüldü bu yerde. Cehalete rap mi yapsın ender ha? Tempo tutup geri kalmıyorsun. Ne dediğimi çok iyi anlıyorsun. Sen rapi sevmediğini söylüyorsun ama bak poponu Beyoncé gibi sallıyorsun. Tabi her şey moda, biri seni sevmeli. Hızlı ve öfkeli, kaslı ve dövmeli. Dile bele senk web size ne dese. Yeni nesil foto paylaşamıyor çatalsız. Yine yok sayılan dilimde bu sanat. Sözleri işliyor ritimle sağ sol. Al sana benden havalı bir nasihat. Homie cehennemde kül olma, dünyada cool ol. Üste de kalkan Rocky gibiyim. Eli kaldır. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Büyümedim hala serseriyim. Sizi takmıyorum. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Ha ha. Norm life bebeğim. Gerçek rapçilerin ilkeleri olur. Ama siz onu sattınız. Tıpkı zamanında popüler olmak için gitarının sesini kısan rockçılar gibi. Şimdi dinle beni. Yükseleceğim, bunu göreceksiniz. Rakibim değilsiniz, siz bir kornasınız. Ve ben bastıkça öteceksiniz. Tavşan daha küsmüş, dağına biri var. Ve demiş ki sanki bana Bugs Bunny. Siz Türkçe rapin sultanası. Ben dikine giden Tony Montana'sı. Dahası popçuların bile artı. Kendinden akıllı telefonu var. Ama siz niye kafanıza göre taç yapıyorsunuz? Zaten bu müziğin bir kralı var. Üste de kalkan Rocky gibiyim. Eli kaldır. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Büyümedim hala serseriyim. Sizi takmıyorum. Bu da benim stilim. Acı yatmaz gibidir. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Yo, Rocky gibiyim. Bu da benim stilim. Yes yo. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana. Serseriyim. Bu da benim stilim. Yes yo. Ben verebim. Hadi sallan. Bir o yana bir bu yana.